الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، كما نسأله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار وأهله. فبعد ذلك، فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذا اليوم بمشيئة الله جل في علاه يدور حول بعضا من أخلاق السلف، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب قبل شرح شبابه وأن يدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على الشكر على شكر أهله. وإن حق الناس بهذه الخصلة الجميلة فأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة هم طلاب العلم الشرعي. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم، فان ذلك احب الي من كثير من الحديث. فقال بعضهم لابنه: يا بني، لئن تتعلم بابا من الادب احب الي من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم. قال الله عز وجل مادحا نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم، سورة القلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه البخاري في أدب المفرد، والبيهقي في سنن، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وقد ندبنا الله عز وجل إلى الاقتداء برسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فذكر الله كثيرا سورة الأحزاب. فاقتدى السلف الصالح رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتخلقوا بأخلاقه وامتثلوا ما أمرهم به وانتهوا عما نهاهم عنه، وكانوا كما قال الله عز وجل فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض أهل العلم: كنتم خير الناس للناس. قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. ولما بعد الأهد بزمن النبوة وغابت شمس الشريعة فتشاغل الناس بأمور الدنيا اندرست كثيرا أو كثير من الأخلاق التي نشأ عليها الصدر الأول من هذه الأمة المشرفة. بهذا أردنا أن نعرض بعضا من أخلاقهم لعل الله جل وعلا أن ينفع به المتكلم والمستمعين والمسلمين على وجه العموم. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. أرأي مشيطة جلد كبير الله عنده أردنا لك ونسيد أقول الله رأيته كبير دوان نفسنا الله تبارك وتعالى walli no remmo incina remmo e bakkatuji meden molitemmo yo danlu en bone pittali meden seediɗen kala mo Allah subhanahu wa taala fewni kon woni fewɗo kala mo majjini ala wawɗo mo fewnude seediɗen Allahu tabaraka wa taala kanko woni heeraniɗo dewal gongawal o kafiɗataake e dewal makko ngal hay e goto seediɗen nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɓe makko ko nelaɓe makko Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu mantugol e ɓantugol fi maɓɓe kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kalarɗo ɓaw maɓɓe hino heeto jokkitagol batte maɓɓe ha ñande darngal dari. Si ɗum feƴƴi wiiɗen ina jeeya ko ɓuri himmude ko haani tinnade e muɗum kala jon haqqil atto suka yaagal muɗum ngal hiɗɗude lanna e nde kala jon haqqil ko haani eltude wonki muɗum kin haa ki waawa haa ki heɓa ɓayno faggo woni ko moƴƴugol needi islam. Ɗum hino jeeya ko ɓuri haanande neɗɗo julɗo khassatan suka khassatul khassa janngowo diina islam faggitagol mo needi islam. Ndin needi ndi tawata sharia on wo haqqille ɗen wo jaɓii feedi keɓural muɗum e moƴƴere muɗum. Pehe yimɓe ɓen fof e ɗenɓe ɗen fotti e dow mantugol kala neɗɗo jogiiɗo needi. Ina jeeya ko ɓuri handude e nguuɗo jikku mantiniingu e ngal ɗo geɓal labaangal ko ɓuri handude ɗum ɗo e dow yimɓe ɓen fof ala wajihel khusus ko ɓe wiyeteeɓe tullabul ilmi shar'i wonɓe janngude diina islam. Imam Muhammad ibne sirina rahimahullahu ɓe maaki kamɓe dey ɓe laafino hiɓe janngirayno needi islam wano ɓe janngirayno ganndal. Karma ko wiyeteɓe Habibun Shahidin ɓe makani ɓiɗɗo maɓɓe ko an yo ɓiɗɗo an eto wonda e karamo koɓe ɓen eto wondugol e faamuɓe diina ɓen jannga e juuɗe maɓɓe neediiji maɓɓe ɗin ka islam. O wii ko nde waɗata ɗum ɓuranilan e diine janngata hunjoɗa ko ɓuri ɗuuɗude e hadis. Joga e karamo koɓe salaf ɓe makani ɓiɓɓe maɓɓe ɓe wasiyo ɗum ɓe maaki ko nde yahata jooɗoɗa e juuɗe karmo koojo o jangne needi islam ɓuraninni e diine janngata dame capanɗe jeeɗiɗi yowndirɗe dame diine haranaaneedi wolata fii muɗum. Aray needi ne jeeya ko ɓuri himmude e ngurnan juulɗo. Se ndarti Allahu tabaraka wa taala ko mantiri nelaaɗo men non ka qur'an ko wondema nelaaɗon hino dow jikku mawnugu joomi men e mawnude so wii huunde no mawni ɗum si tindini ko hollata ko mawnugol nden hu nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki faame min komi nelira e moɗon ko sabu haami timmina ɗi jikkuuji moƴƴi e moɗon jogonon jikkuuji labaaɗi. Allahu tabaraka wa taala lerɗini en ɓen e to ñentingol nelaɗon alayhi salatu wassalam e kala ko ɓe waɗata e kala no ɓe jikkinorno sina ko sharia on ari ittiti holli ɗum ko kamɓe heerani. Jooni mo wii laatani kon e nelaaɗo on lerɗinande imana ñentinande labaande wonande kala on tanɗiniiɗo hawrugol Allahu tabaraka wa taala e fottugol ene Allahu tabaraka wa taala o jantii joomi meeɗen ko ɗuuɗi. Ɓe wii ɓeeɗo yimɓe yawtuɓe moƴƴuɓe gila e sahaabaɓɓe haa e taabinen haa e taabi tabi'in ɓen noon wiyetee assalaf alal islaq ɓeeɗo ɓe ñentinii nelaaɗo ɓe jikkinorii jikkuuji nelaaɗo ɗin ɓe jogitike yamiroore nelaaɗo nden ɓe rentike ɓe pottikike haɗooje ko nelaaɗon haɗiɓe kon ɓe sakkitii wonde waka joomi men wiiɓe ɗon tu kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas ko haa ɗo neɗɗo manteke. On woni yimɓe ɓurɓe moƴƴude yaltinanaaɓe fii yimɓe ɓen. Imamu Malik rahimahullahu taala ɓe maaki yettike amen wondema بيدو نصارى بيونو بالشام دي صحابة بيبن قد كتن نادس الإسلام في حواري ينكو بيونو بأن نبي إيسا بي في أين والله كو بيدو صحابة بيبن لالو المؤيد إديما بيونو بأن نبي إيسا بي يتبع الحواريون سيدون دون ونالي سبمون شنا دارا قول بجفتن لالو عليه الصلاة والسلام أكيد بكم إمور دي إنيدي دي جيكو دي wonon de ahadi ni potti ahadi ne laado ni nange sharia on etti de wirnoto yimbe be jokkiti siyakuji aduna di potti siyakuji la haradi nebi di islamu din hiddi ko buri duudude e nebi de jikkuji di tawata ne laado hakkite newde mudum sahaba be ben alayhi salatu wassalam rundon woni sabu soobi den hande needo jonde meden weedi tan gol e yoga e jikkuji beedo yidde moftude dafa Allah tabaaraka wa ta'ala en tanjini e makko nde o nafirta ɗum wowlu ɗon o nafira ɗum jooɗiɓe haa wowlaaɓe o nafira ɗum julɓe heddiɓe ɗon koye Allah subahanahu wa ta'ala laɓɗin golle ɗe nafira ara si tawi ɗum feƴƴi ina jeeya ko sikke wo ala diina islamu kan koka kullun la yatajazza diina kan koka tamande wootere ka jaɓata feccagol Allahu tabaraka wa taala o wi ya ayuha alladina amanu dukhulu fi silmi kaffatan naate e diina islamu kan on foppu mooɗon naate e diina islamu kan ka foppu makka al islamu kullun la yatajazza islamu on noon fiiji tan hino muuɗi islam woni al aqida woni al ibada woni al akhlaqu maɗum wiyen assuluk wiyen wal mu'amalat ɗiɗo hino jeeya الشيخ جابر الجزائري حفظه الله لموضي خدف درمت من هذه المسلم تو قلنا لهم مصيبي قلنا لا صحابة سيبونوك وريوي رأي جومي مكو وانو نلا رأي صحابة وانو ريوي رأي جومي منو وجيكي نتو جيكو مو نلا رأي صحابة وانو جيكي نرأي يمببنو o etoto o gollondira hakkunde makko e yimɓe ɓen wano nelaaɗo e sahaba ɓen wonno gollondirirde e yimɓe ɓen noon haha kullun la yatajazza kono si en darti en taway ndeɗo toɓɓere hadal jalib al khuluqi assuluki ɗum ɗo in darata hiɓɓi e juuɗe yimɓe ɗuuɗuɓe wiyeteɓe kadi ko tullabul ilm ndeɗo toɓɓere le sen darti mina salaf kamɓe ɓe wattirali nde ɓaawo ɓe waɗani ɗum defte mustaqilla hollayɓe toɓɓere nden kone himmunde wano si en darti aranɓe aranɓe ɓe wano imam abi hayyan al asfahani ka deftere maɓɓe huliyatul awliya wa tabakatul asfiya nan hino yewta fi jikkuji moƴƴi immorde e jikkuji nelaɗo e sahabaɓe jokkude ɗum haa ɓe inni deftere men ko cuɗaari e jikku moƴƴuɓe ɓen suɓaaɓe ka joomi meɗen ɓen e tabaka laaɓuɓe yimɓe ɓen ko Allahu tabaraka wa taala huliyatul awliya wa tabakatul asfiya jikkuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen deftere men ko jande en narti siyaru alamin nubalalil imam dahabi ko nelaɗo ɓe fuɓɓori ɓe jokki fayda haa ka ɓe wuuriɗon lanni jikkuji moƴƴi ko are nder ɗum kon hino ɗuuɗi en narti nen taway ɓe wattirali toppitagol jikku moƴƴo wonande julɗo ɓaawo en narti imam ibnul jawsi ka deftere maɓɓe wiyetede sifatu sofwa sifaaji yimɓe suɓaaɓe ɓen ka joomi meeɗen en tawa ko jikkuuji labaaɗi ɗi nelaaɗo joginooɗi arɓe ɓaawo ɓen jogi tiiɗi ko ɗin tumde adde nder mum nden kam no yewta fii ɗum en darti imam ibnul qayyim al jawsiya rahimahullah سداد دفتر يوتا إن سيد ثم دارج السالكين وني درجة يمت ناتب كلا والجوم مير إن فالا يوتا يعدك مكمل فجيكو جهندي أنيجي جهندي مجوغي دوني مجلد جيد سندرت إمام الترمذي رحمه الله تودي دفتر بإذن الشمائل المحمدية جيكوجي نلا دين kole sifarno kon fo imam at-tirmidhi no kanti pandal ka dafterma ash-shama'i sen narti sheikh hasan ayyub tawadi dafter mustaqil li bayni dasulukul ijtimai jikku ngu neddo hanu do wuridu de yimbe ben hani jogade ngu ara yimbe ben haabataamo yimbe ben dogataamo yimbe ben wuldetamo yimbe ben yidaymo dum wiyete sulukul ijtimai arana mo wondu da wayno dirda wo ko wi gal alhamdulillah ono kar jame fertaino wadi dum defter dum do rento dum karamo ko do go wadi defter be enni be tamin ma bi mana min ma'in ash-shama'ili kulli tan ejikku je nelado din dan katta ko yawta ka ko fi nen dum karamo ko do go arawada si honno wonki ne irte haaki jaba wonde dum nande wonki ina wayo babu ken bi an nafsu kaptu in tuhmilhu shabba ala hubbir raba fa in tuftimhu yanfati wo wonki ina wayo babu muinowo si haaki de mo hore makko muina ha on janda har moydi muinugo si a enti mo nyande ren tuda mo kanko mo jaba ente wonki ko no wal wonki hima jaba ittede e jikku bonno elte ha wonta jikkina gol jikku mo wonki me jabi muqabilu lit taghayyur wat tabadul wonki me jabi sande wonki kadi no jabi won gol mo yunodo eto ha wonta kadi bonno wonki salaki idan wonki ko lanni ko mujahada wobbe wadi dasara benu na fitalkiya wasuluk ko honno neddo ne irta hore mun laddina wonki mudun ki an jami'i adranil ma'asi kala tuni ko wiyete bakkar honno ki dila irta ido tayibe firta aya goto wonda suratu shams kala aflaha man zakkaha kad khaba man dassaha e ma ko nelado alayhi salatu wassalam kala torato na be maka allahumma ati nufusana taqwaha وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اتركنا دعاك دولي كرمو قطن بماكي قهن قلا والهم الروتة لتزكية النفوس وانكي سسوئي كي توني كي كاني قلا والهم الروتة هاتي لابا من دفتر في التزكية والسلوك en yi ɓeeɗo karamo koɓe ɓe holli en ɓeeɗo hundena accirte nde ɗao ka si en darti en taway cheikh mustapha al adawi ɗen noon ko wuuridaaɓe jowadi deftere mujallabe wiide siɓɓuhul mu'amalat wal akhlaq ma ɗum siɓɓuhul akhlaq wal mu'amalat bayna al muminin tawi ɗum ko min asadri l awwal haaka moƴƴuɗen en haaɗi wiyeede ɗo hiɗe jogii garanti moƴƴere alqurunu mufaddala kadde ko noɓe gollondirayno hakkunde maɓɓe ko honɗum ɓe jaɓindiranayno ko honno ɓe ngantindiranayno ngantiniiɗo ko honno ɓe yurmondirayno ko honno wonno sabu iɓe marnoma sa'iluuji siɓa haɗi ɓe lurri faamu muɗum tawi ɓe haɓaali ɓe sonkaali iɗen ari lurri ɗin en ronku weldude fama sirru wa mal fard honon sabu ɗum ko honno woni sabu salafa hadihi l umma fayri cheikh mouhammad kittani ibadi deftere ɓenni no mojamo fiqihi salaf ko salafu lurri kon fo fi abwabi l fiqihi iɗi adde nder men kala damal ngal ɓe wallini ɓenne kaari ko ni famirno ngal damal kaari ko ni famirno kaari ko ni famirno haaɓe gayna ɓe maka luutugol ɓe famodirgol ngal ɗo damal tuy kaali jig gongol e yiɗinir gongol e yurmonir gongol hakkunde maɓɓe. Ko fi honnun enen aranɗen ɓaawo maɓɓe, faamumen lurri e konko faamu maɓɓe lurruno, enen ronkuɗen fottude, ronkuɗen yurmonirde, ronkuɗen naɓiɗude. Fama sirru limaada no haani landaade kaa haana a faamaaki. En ngarti mujamo fiqihi salam min attahara ila alqada, ko ɗo woni abwaabil fiqihi, gila ka salligagol laɓɓinagol haa ka ñaawugol bonnooɓe ɓen tirbinal islamu ngal. Alaa damal fiqih ngal ɓe waɗaali ndeer ton. Damal fof ɓe addayi karmokoojo fof no faamirno ngal e salaf sahaabaɓe, taabi'iina e taabii taabi'iina e. Tawaa ɓeeɗoo luutodirgol maɓɓe faamu ngu e ɗiiɗoo calɗi wonaali sabu ko tikkini hakkunde maɓɓe, maa ko bonni hakkunde maɓɓe, maa ko haɗi ɓe welda, maa ɓe yurmondira. Enen arɗen faamuuji men ɗin lurri e ɗin faamuuji, ronkuɗen naɓidude, ronkuɗen yurmonirde, ronkuɗen faamondirde, taƴondirɗen, konnondirɗen, tawi ko huunde wootere lurrano. Fama sirru wama sabab, en njaɓi ɗum kaa ɗum alaa. Honɗum woni ko adamu takalluqi bi akhlaqihi wa adamu litisafi bi sifatihi wa ta'assubu lil ara'i wal hawa. Ɗum ɗooni hoore ma, ko angal jikkinorgol jikkuuji maɓɓe ɗin e angal siforgol sifaaji maɓɓe ɗin e tawgol koko welata wontii kinkon wonɗaa jinngande wonaa ko nafat islamu ka. Ɗum ɗoo haɗa yimɓe lurruɓe ɓe fotta fina. Erɓe renti karamokooɓe hino winndi deftere ɓe ninde alfiquhu ala madahibil arba'a, imam abu hanifa, imamu malik, imamu shafayi, imam ahmad ibnu hambal rahimahumullah jami'an, gooto fof e maɓɓe ko faami fi abwabil fiqihi, iɗen anndi no woodi nokkeel guy ka ɓe fotta. Kono gooto fof e ɓeeɗo janngii e juuɗe oya. Limaada tawta ko ɗenɗami hannde haɗi tullabul ilm jogondira naɓa islam. Gooto fof faamu ngu faami ngu no sincani ngu dental faami goonga ko ɗo tun woni kala mo wanaa ɗo himo yurmiyo Allah hondanndu mo maayidee. Ɗum woni muskila ɓurɗo hulɗinaade ma. Jonno so janngii ɗiiɗoo jikkuuji no gasa ɗum artita ka haqqil heyɗita. Ɓayri joomumen wi wa dakkir fa inna dicra tanfaul muminin, iɗen tanƴini min allahi jalla wa ala an yajalana min almuminin alladina yantafiuna bidicra. Allah subhanahu wa taala waɗen gonɗimɓe nafitorooɓe waaji. Haray ɗiiɗoo jikkuuji ɗi wonɗen addude jantagol seeɗa, en addayi waɗen ɗi ard baadal ard waɗen ɗi tafsil. Riihina jeyaa e ko ɓuri mooɓude sifatu salaf wa akhlaqu salaf, jikkuuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen e sifaaji maɓɓe ɗi e neɗɗo julɗo faalaaɗo wawde no ɓe wa'unoo noon ko honno o wa'ata. Karamokooɓe yewtooɓe fi attarbiya wa suluk, ɓe wii ko ɓuri mawnude ko sappi mooɗi ngal ɗoo damal tawi albabu indahu ko ma jami'un maani'un shamil, hino mooɗi kala ko damal ngal haton jinni, hino yaltini kala ko damal ngal alaa haajire muuɗum, hino mooɗi kala ko julɗo haani jikkinorde hara joomumen no welaade. O karamokooji wiyeteeɗo Yahya bun Mu'aaz rahimahullahu taala, en janngii ɗiiɗoo sifaaji kama awradaha wa lakhasaha, en firtii ɗiiɗoo tarjama tan min lugatil arabe ila lugatina. Si en faamii ɗi haysi ko ɗon ɓantuɗen jonnde nden, si en faamii ɗi en jikkinoriiɗi, nara taghayyuran dahiran fi bi'atina, en yahi changement feeñuɗo laaɓuɗo e ngurndan ɗan hakkunde men. ɓayde renti ngurndan ɗan no fatti baynal muslimin. Alaa ko woni wonde sabu ɓuuɗugol helugol ɗee ɗee dewle hakkunde julɓe sonnaaɓe julɓe e worɓe julɓe sina majjeede ɓe ɗiɗo jikkuuji moƴƴuɗe yawtude. Alaa ko ɓuri wonde saakunde hakkunde julɓe gollondirooɓe hara tuma ɓe ferti wooɓe yiiti doyta, sina hara e gooto fof no uggini, sina majjeede ɗiɗo jikkuuji e jikkinorgol ɗi. Alaa ko woni sabu faamondirangal e jingal ngol meere ngol saaki hakkunde julɓe ɓen, sina sabu majjeede ɗiɗo jikkuuji e jikkinorgol ɗi. Ko waɗi al itiqad bi aqidati salaf la yaksi, la budda min attakhalluq wal ittisaf bi sifatihim wa bi akhlaqihim. Siɓugol finde maɓɓe nen tu ka siɓe teeɗi ɗin ka arkane ɗi mani a sitta la yaksi yonata, balko ma on kidi jaɓa jogaade sifaaji maɓɓe ɗin e jikkuuji maɓɓe ɗin e gollondire maɓɓe ɗen o naata e laawol ngol ɓe rewnongol ɓaawo nde ɓe fiɗi ko fiɗi ko kasinaa ɗum yonay yonata. Hiɗen rentigo yonata ɓayri ɗen faami ko aqida maɓɓe on siɓuɗen aqidatu salafa hadihi l umma salafu salih. Hiɗen jaɓi koko ɓe jaɓuno kon jaɓuɗen ka fiɓete, koko ɓe dirnuno kon dirnuɗen, kono ette hakkunde men hino waywa hakkunde maɓɓe. En faami lammal ngal. Hiɗen jaɓi aqidatuna ko aqidatu salaf, hiɗen jaɓi manhajuna ko manhaju salaf, kono tawti tawi sulukuna ko suluku salaf, hal akhlaquna akhlaqu salaf, hal sifatuna ko sifatu salaf. Si tawi hii ko aqida on jogitiɗen suluku en en accida, ko ɗum woni sirru ko suuɗi holli ko saaki hakkunde meɗen kon ɓaawde siɓuɗen ko ɓe fiɓi kon ko angal ko tawgol en siforaali sifaaji maɓɓe ɗin en jikkinoraali jikkuuji maɓɓe. Kadi cheikh Hussein Yaqub hafidahullah ɓe ari ka deftere maɓɓe usulu lusuli ilallah ɓe maaki assirru dafinu fi adami lkabuli huwa wujudu hafdi nafsi fi lamal, ɓe maaki sirru suuɗiiɗo ka tawgol joomi men jaɓantaa jiyaaɓe rewɓe mo ɓen dewe maɓɓe ɗen. Sirru suuɗuɗo ɗum on ko huunde wootere ko tawgol jaɓal dewalngal wonki waɗɗo ngal on hino mari ton geɓal, ɗum ko sirru haɗayɗo gollal ngal jaɓe. Kala dewal ngal waɗanɗaa joomi ma tabaraka wa ta'ala tawi wonki ma kin hino mari geɓal e ngal ɗon dewal, sawa an wonki kin ko mari ton geɓal ko geɓal manawiya aw maaddabimana aw maaddiya, ɗum ɗon haɗay dewal ngal jaɓe ka joomi me. ko ɗum wamin suruti qabuli lamal al ikhlasu wal mutaba'a, si tawi gollal ngal laaɓanaali joomi meɗen ngal jaɓataake, si ngal laaɓaniimo ngal hawrondiraali e sunna nelaa ɗo ngal jaɓataake, si tawi neɗɗo on no mari jaɓal e dewal ngal waɗani joomi muɗum ngal wano bi maana ko waɗa haa o gayna hara himo ɗaɓɓi manteede e maggal, ɗum ko sirrun daa dafinun yadullu ala adami qabuli hada l amal, ɗum holla gollal ngal jaɓataake. Si tawi on kidi dewal ngal o waɗi ngal himo mari jaɓal wonki makko fin e maggal kulor ŋiŋeede, ɗum haɗa o jaɓani e dewal ngal. Ino fanɗi noon dewal ngal waɗata hara wonki makin alaa jaɓal e maggal e ɗiɗo ɗi mada han aw zamma kaano ɗuuɗi ɗuuɗa. Jooni noon imamu yahya bun mu'az rahimahullahu ta'ala ɓe maake qala jumlatan min sifati almu'minin fi ba'di rasailihi fa qal awwalan inna min sifatihim wa akhlaqihim an yakuna almu'min kathir alhaya qalil aladha kathir alkhayr qalil alfasadi saduqa allisani قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل الفضول كثير البر للرحم وصولا وقورا شكورا كثير الرضا عن الله إذا ضيق عليه الرزق حليما رفيقا بإخواني عفيفا شفوقا لا لعانا ولا سبابا ولا عيابا ولا مغتابا ولا نماما ولا عجولا ولا حسودا ولا حقودا ولا متكبرا ولا معجبا ولا راغبا في الدنيا ولا طويل الأمل ولا كثير النوم والغفلة ولا مرائيا ولا منافقا ولا بخيلا هشاشا بشاشا لا جشاشا ولا جساسا يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب لله زاده تقوى وهمته أقبى وجليسه ذكرى وحبيبه مولاه وسعيه لأخرى فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك قبل موتك وابت عليها إن وجدت فيها أخلاق المنافقين كما شكدون جبكو ديار تيدك جوم مندي هرينا أنافقين تقوت مديدو منكي وهري ولو إحار ما أطلين بدن ولو دم سامائي هري فاهانا ولو دم سامائي يرمي أتربي wote allundike ido jikkuji haray wullu horema atto awala de maya yimbe be wulle ko adi non be wullu ma ko haana do wulle de fuddo an te wullali ma ko haana do wulle de atto be fudda gol ko adi non na perdi mo mayi no perdi mo haani wulle haray mo yurmi ka ido jikkuji tero den de kapolar e diren de jumla jumla فانسي شرفه يندي بإذن الله إمام يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى بماشي تمن دن دن موبو دن والن دن دن تو دن كدن جيكو بووني جيكو جلتو فالا دو ولتن دي جومي مادن تو يا جومي من هرهن جومي من ولامو أرى نندو كو يوتوكو كثير الحياء كو دور دو هرسا قليل الأذى فاندو دو كولور رتانيتو كثير الخير بودو دو مؤجر كو نفتا ينبدن قليل الفساد فاندو دو بونن دكا دوليدي صدوق اللسان بونغو دو تنجل مولا تافنان قليل الكلام فاندو دو حالا مؤود آهالا كثير العمل بودو دو ظل تكينو ودوال جومي مود قليل الزلل فاندو دو كفال جتاية دو جوني مودون دن قليل الفضولي مدودا كو ونسكو ألانا فوري كثير البر للرحم دو دو كو جوكتو اندا مودو وصولا جوكتو دو يند دن وقورا مكو باجو متاتا ونساكو مكو باهانا ودو دن شكورا منتو وجوني مادن ولتنو يند دن كو بوات انتا دونكم كثير الرضا أن الله إذا ضيق عليه الرزق أوضو ويتو دولتنو جومي مادن ثم جومي من قيد متكنا دوو أبيد يتو دولتنو جومي مادن حليما نتو مني دمو يا وطا يفتاد رفيقا فونا نتو نيوي بإخوانه ونوو إسيب مكو جلد دن فونا عطيفا نفي نيب انغرنا أدنا دن شفوقا يرمت هدو يلد دن لا لعانا ونطاه دوه ولا سبابا ونطا ينوه ولا عيابا ونطا ايبنوه ونطه ولا مغتابا ونطا نعوه ونطه ولا نماما ونطا ودوه حق لولده ولا عجولا ونطا حوجد نياه ونفيجد ولا حسودا وكنطا كنطه كجوم من قكمه ولا حقودا o konnata ko neddo o yelo yo iw e juude makko ko hedi kom wala mutakabbiran o wonata mawnintinido wala mu'ziban o wonata haawido golle makko den wala raghiban fid dunya o wonata lertando aduna wala tawil al amal awana ta jogido tanjinaare wurugol ko juuti wala kaseeran nawmi awana ta tuudo wo ko daanoto wal ghafla awana ta tuudo wo wel sindare wala muraiyan awana ta yini rottodo golle makko de wala munafiqan awana ta nafiqijo tuudo wo goddum senjina goddum wala bakhilan awana ta wuddiro wo ko arkisako hassasan hentido yeso bashashan mosano wo yimbe ben la jassasan wana parjito wo hakkunde yimbe ben wala jassasan wana yido todo humpitagol gundoji yimbe ben yuhibbu fillah ko sabu joomi men tumo yidirta neddo wa yubghidu fillah ko sabu joomi men tumo tikkiranta neddo wa yarda fillah ko sabu joomi men tumo weltorto wa yaghdabu lillah ko sabu joomi men tumo tikkirta zaduhu njoba makko ka aduna do taqwahu ko kulol Allahu makko ngol wa himmatuhu hinna makko burdo mawnu deon ko uqubahu ko battane makko den honto sakkitoy to modde ka bonay wa jalisuhu jodo dido makko on kala kaw jodi zikrahu ko jankago jomi makko ngol wa habibuhu dido makko on ka dawleji do mawlahu ko tagudo mo hon wa sa'yuhu golle makko den li ukhrahu ko la hara on modati wi falam ko do haadi andu ko ayo sikko wa fattish wattu haqqil ɗaɓɓita nafsaka fittandu maɗa nu sabla mawteka ko akki a mayude wabke wollu kadi alayha e dow wonki maɗa kin in wajatta fiha akhlaq al munafiqin si a tawi e nder wonki maɗa kin jikku lundingu ngu ɗo andu ko jikku nafiqiɓe ɓen non wullu e dow hoore maɗa atto a wullede imamu fadal ibn iyadi rahimahullahu ɓe maaki neɗɗo gonɗinɗo orema e samarohi arahimo huli wataki won bulle amma nafiqijo ko aaway leggal bulle o haɓɓito ngar rima e samaro andasen famimi sanga gondinɗo o aamay o aaway leggal samaro o hula watangal wonto e bullal nafiqijo aaway leggal bullal o sellita ngar rimoye samaro ko ɗum si neɗɗo goto wasiyotoɗo ñande go meeɗi wasiyade Umar bin Abdul Aziz rahimahullah woni ya Umar Umar wi nam o wimi ɗo rentinama nde gunnoma on e yaasima on luutodirta nder on e yaasi on o wi iyaka ya Umar bin Abdul Aziz an takuna waliyan lillah fil alaniya wa aduwan lahu fi sirri fa inna man lam tatasawa sariratuhu wa alaniyatuhu fa huwa munafiqun wal munafiquna fi darki al asfali min annar o wi ko ayo Umar bin Abdul Aziz ko wi nam o wi mi ko rentinama nde wonata giɗo joomi meɗen hakkunde yimɓe ɓen nde wonata rewowo joomi meɗen hakkunde yimɓe ɓen wona gaño dartotoɗo haɓowo joomi meɗen si on weddodi a woni kawirni embaɗulle no ɗuuɗi ta nde wonata waliyan lillah alaniyatan amama annas anta wali amma fi sirr anta aduwun lillah nannas en faami yewte sa wonu dewo yeeso yimɓe ɓen wona geddo dartotoɗo joomi men si on weddodi ka goɗɗo rentama ka waɗɗu ɓe maaki faamu moƴƴa kala on mo tawata gunɗo muɗum e kene muɗum si fotaali luutodiri on ko nafiqiijo non faamu noon nafiqiiɓe ɓen joomi men ko marani ɓe ko yiite jahannam ɗum kadi haraka ka koose ley allah subhanahu wa taala danduen ɗum haray jikkuji ɗeɗo yimɓe moƴƴuɓe yawtuɓe ne jeeya ko ɓuuri himmude jikkuji maɓɓe tawgol ɓe lerɗay kala kumɓe aɗanta joomi meɗen hara hikum laaɓani mo haysi kum ɗuuɗa ne jeeya ko ɓuuri himmude al ikhlas saabu ko ɗumni asage al ibadat kayi neɗɗo torotoɗo si o yahay toragol haaju simo mari hakkilo nambo ramiran hon ka o waɗa ko toroto to torotokon ka fadi torotoro sino mari tama o hebay si yehi. Ka. Sinepto yehi toragol maro ko defa. Kona borali miram hun ka wala. Sono kano ya mahonto wata ko turiko. Raimu mali. O yi non dewo miram hun makuku. Ka dewe makko en walete don mare. Ko miram hun ikhlas. Si kun on ala. Dewo on ko tinni wo ko tinni. Harajimo waiwa wonko jogirde debere. O ala fowtade. Jaw gongol e tippa gongol ka jangol. Kono ala na fitorde yangi sufi. Ka jogiro debere heba indiya. Heba. Heba tandiya. Dutan hine jaya jitsu jimakde di. Hine jaya jitsu jimakde di. Eta gorrento kalakuyete nafiki yaga. Dun non ko nifakul itiqadi ma ko nifakul amali go nafigi yaganga ko kosibe teko ma nafigi yaganga nafibe tengal ko golle tengal ara onki di wada tangal sibahi ngal dagi dum won nifakul amali ana juldo tenowo ko nafigi juldo sirto ko halda ko nafigi juldo holete da jamfo ko nafigi Juldo sonki de teto urtina yenna huda. Teka linchi. Ko nafiki. Belaban be maki tito nai. Kalamo di tumbo diri emudu. Ko nafiki jo labu do koi. Kalamo tata goti ngedido woni emakko. Sino emakko ngebal nafiki agal hanyan do wali niko. Gota sahababe wine labo. Sitawi no ngongo julai o horai o zakkai. Te maki fa wa insama. Wa salla. وزعم انه مسلم فما كيف هو منافق خالص فنافق جيد كنو يتني فاقو الامل عندي جول اولا سعد او سناد لاند دامو فينا كباير دون كوغوال كوكوري ويرتي جون من مسيني او اتكام ساس كدونا سلاي موتونا ان ايمي دان دي كاي موتيا كا كلون شي وانت نفاقو الامل اما شو في اي سناد ندجي ويالتا اسلام وانتا نفاقو يتقادي Dan mediano come togai no jogu golde ko ko yete annifaq ina jeno jikko je salaf kasratu sabr ala jawri al hukam wa shuhudihim anna zalika duna ma yastahiqunahu bi dunubihi qala allah ta'ala wa kadhalika nawalli ba'dal zalimin ba'da wa hina jeno jikko salaf munya golde tabita jogito fama e lampe ardibe be ko be lorribe wo ko be lorribe lorra kanko kambe woni sabu mudum wana lampe ardibe be wese be wulli kata ko ma si be lorra ma lanton pittinibe sengire fadinanibe ko hore ma be ardata be fama hada mimma kasabat aidina fadino jomme wi fakadhalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dan si kauno wana en tonya ebe hakkunde men e jomi men ardin kano e do meden tonyo wa. Kone kauno e woni tonyo be, jomi men eki tonyo wa ardini do tonyo be. Fakadhalika nuwalli ibada al-zalimina, baba. Lando tonyo wa, meheli ardinede e do yinte tonyo be. Si yofo wonu tonyo be, purda wabura lorude, purada wabura lorade. Kana dun fewndi. Tena tatano dun non kambe e lambe den. Wano ko fewndi hande ko ni wo ko lanto on ko lanto on ko lanto on. Jama on yeggetino kanyum hore mudu. To yeggeti yare asar kamata kunu na yu alla alaiku. Kono wawdon wo jomi me subiranta o lanto arba sodo. So woni motyube. Motyube arba sodo. So woni bonde ko bondo arba sodo. Siya hajjaji bin Yusuf ko dun yanno. Neto arno do landimo. Anko honnum hari jaba wonde neddo motti wono yimbe ben fo mottiri non Abubakir no mottino e yimbe ben Umar no mottino an hidari do da woni bandida wurtila lorra yimbe ben tum anko honnum hari motta tay ko ware de addimo bayri goddo walanta si warin Hajjaj ko heewi kon ko wura kono tay ko ware den nyande ko maare o wola non ha ko fala kon timma Hajjaj wi ko landi dami kon ko non woniri Abubakir e Umar ko worɓe moƴƴinoɓe wonno, kono worɓeɓe ɓe wondunoɓen kadi ɓe ardi ɓen kadi ko moƴƴinoɓe wo maɓɓe wonno. Siɗon faala ardiɗo on on yo won moƴƴuɗo, wone moƴƴuɓe wonanelan wo worɓe Aboubakir e Umar ɓen ndaron simi wa an tawan wo Aboubakir e Umar joni. Min simi waali wo Aboubakir e Umar, worɓe ɓe Aboubakir e Umar wuuridunoɓen onon hiɗon wawi waɓen. Si serti fo serte kono si sewi ko sertagol ɓe hoota fittali mum ɗimɓuri moƴƴude. Ina jeeya e akhlaqu salaf, tawgolɗe ɗe hiray si jomumen lumnama hara ɗum mettay ɗe. La hayra fi man la gayurata lahu, kala juurɗo mo alanar hirande islam ka yeedi ka jomumen lunda ka jomumen yedda ka nelaɗo lunda, si ɓernde jurɗo mettintaa ɗum haray la hayra fihi wala fi hayatihi, haray moƴƴere ala e makko, moƴƴere ala e gurnan makko lan fewno. La hayra fi man la gayurata lahu, la budda si tawi jomumen lundama yiɗi tawata ɗum hino mette, bal ɗum min adafi darajati liman. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bilisani wa in lam yastati fa biqalbi wa dhalika adafu liman. Jono si tawi inkaru lmunkar bilqalb min adafi liman, si tawi non anta tatasarrar wa tasurru bilmasiya, si tawi an ko bone on welatama an a veƴƴino haɗirgol junngo, a veƴƴino haɗirgol konngol, a veƴƴino añugol jooni ko a yiɗiɗo ko a weltorɗo bal ko a ginnganowo ko a dartantoɗo, fattis nafsa kayna imanuka. Honto gonɗi nanngal woni no weddi fay adafu liman wal inkaru fi lqalb. Jooni si tawi noon haga l inkar in kalaba ila muwafaqa, mettingolngol wonti jooni tawtugol, tawtugolngol feƴƴi wonti dinngalngol bone on. Hara honto gonɗinangen, honto hirande men woni ko ɗiɗo jikkuji pottiti jama o. Allah subhanahu wa taala arcito en jikkuji moƴƴi. Salaf kadi no jeyano ko ɓe anndirano ɓe tikkan sah sabu fuy e aduna sina ko Allah subhanahu wa taala lumda. Ko annon nelaɗon alayhi salatu wassalam hari ɓe cikkirta fi neɗɗo ma fi goɗɗu, tuma ɓe cikki ɓe dari o tawai ko jomumen tabaraka wa taala lumnaɗo. Ɗon noon ɓe deƴƴata deƴƴugol ɗon kadi ko addiyasa ka jomumen lumda, peññingol ɗon needi e mokoba yaagal e kulol sonko e kulol aybineede, ɗum ɗon ko diyasa wiyete. Woni neɗɗo mo tawata kañum kadi ala hiranu islam. Allah subhanahu wa taala danden ɗum kadi. Ina jeeya kadi akhlaqu salaf, si tawata ɗen haani wattande haqqille muɗum. Wondema kamɓe siɓe hulayno moƴƴa ka dewal fuɗɗode dewal maɓɓe, si jomumen arkitiɓe dewal tuɓugol e boneji ɗin arta e moƴƴereji ɗin, haray reedu maɓɓe no taƴi ha ñande ɓe mayidee ɗum, haray reedu maɓɓe no taƴi haa ñande ɓe maayi tawi ɓe yaadi e konko ɓe jonna, haray hiɓe huliwata ɗum fuuta ɓe siɓe maaya. Wona hoolagol wi julɗo hoolata ko min makrillah bal wala yamanu makrallahi illa alqawmul khasirun, hoolatako heddo dayɗe ko jomumen jonni ɗum kon e moƴƴere si wona neɗɗo majjaɗo jomumen tabaraka wa taala. Ko wana noon hino jeeya e ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki man khafa adlaja ko man adlaja balagal manzila ala inna silata llahi galiya ala inna silata llahi aljanna. Ɓe maaki kala huluɗo jomumen tawi ko goonga o fokkitay law, maaki ha niɓɓi nanngani setew si kulle ñaamimo yimɓe ɓe manno wiyata kanko woni sabu kaa ɓe watta ɗon kadi ko feetuɗo ko dun siguyna nyamude do no yarde no kornade laabudi jomi me wi ulaika kal an'ami bal hum adallu ko sifade man khafa adlaja mo huli jahannam ko law fuddo to dewal wala accugol ha takko kalanna tado fuddo dum ko tarde ma modana ina jeya ha jone min akhlaqi salaf fatal khaysan wonde ma salafa hadhihi al umma ina jeya no ko be andirano sinawna rayani e mabbe kulongol burtay e mabbe be nawna ta nawnare de selli tata be dikka e mudum be alande nawnare kala nawnare ne be nawni be famay ko ledo won yaba tay won ci mabbe ci kadi non nawnare ko nelaɗo malakul maut inzaran lil insan al marad ko min rusuli malakul maut ko malakul maut feewi ko nelay nawnare wiya yeetoɗa o miɗo ara miɗo ka laawol so watta e haqqili o fuɗɗo sitano mon kedi nawni haqqitike ndikkay faamali maaye malakul maut wi miɗo arde maaya ko maayidata ko wonnuno ko ko maayida e muɗum kamɓe noon ɓe famayno kala nawnare yande maɓɓe annal mawta fi hada lwakte idan ɓe ɓeyday tuubugol ngol ɓe ɓeyda dewal ngal ɓe ɓeyda tinnaaɓe sine jeyano e akhlaqu salaf taskorgol moƴƴa e wattugol haqqil ndeɗo mayde sine yi fure noronngal ɗum hene jeyano jikkuji maɓɓe ko ɗum si karamo koɓɓen ɓe wi sunna hamlul janasa ko an takuna ala anaqi rijal fure sunna rondagol mo koye tawta ka balaje o ronda wona ka juuɗe o joga ko waɗi noon ibara waaji torgol nongol ko si yi'ama ko ɗum si karamo koɓe wuuri daɓɓen no haɗi yo fure tumɓe e nder keesuwa surroye o suuɗe yimɓe ɓe ko si yimɓe ɓe yiimo hula ko si ɓe yiimo ɓe waaji to ko si ɓe yimo ɓe landito hoore maɓɓe si tawi noon ɗum marama e keesuwal on mbama ɗow ti keesuwal limada tansabit konum taskotoɗa haysi ko wano noon oɗo karamo ko wiyeteɗo al amas ɓe maake kunna nashhadu l janaisa wala narifu man yuazza li anna al husna kad amma annasa kullahum ɓe maaki meɗen nanayno ka julɗo feƴƴin min yaha muññintingol mo si a ari ron ka anndude ko hombo muññintinte ko waɗi noon haray fof no fota suno anndata ko mbo siɓɓe mum feƴƴinima a taway fof no suni suno wooto suno maɓɓe gon kamɓe ko neɗɗo maayi wona mo an maayi en anndi no firte muskillaji men di enen suno men gon ko ɓiɗɗo an on maayi ɓeygu an maayi baaben an maayi nene an maayi ko ɗum ɗo wonata suno ngon kono neɗɗo maayi heewa battinde meɗen kamɓe noon ibra ko ɓe jogino kon ko neɗɗo wawɗowa an hannde maayi tawsi waɗa min hikkata ɗon na maayi ɗon mi humpaako hombo ko mayde waɗi ɗum ko nelal ni ko rentinay ɗum ni laalli sakunu assaniya no gasa ko min hikkata ɗon koni wona waɗirede ka fatundeji sa yehi ka muñinkinte kon a taway ko piiji aduna wona waɗede wuureje hino kaggina tebbeli hino defe ataya hino warde haalaji aduna no wowle téléphone ji hino noote rendez-vous ji hino jonne hay ka nder berde goɗɗo waaji totuɗo goɗɗum on yiyata goɗɗo no yehi surrugol neɗɗo ka nder berde ya ha o daro e hoore ɗaɓuru bani adama misliti hono to ɗon téléphone mo jonna ton rendez-vous aduna bino biduni istisna hay inchallahu ala ko kaari no maawi meɗen surrudemo ga habbolan ɗo miɗo arde 17h30 aren hewti imo ka nder berde ya hay inchallahu ala kanko hombo haldi ɗum sa wi tawa ɗum ɓen no moti tan ɓiccina yimɓe ɓen kere ɗum no arni ɓeɗo noon kamɓe hari si fatunde waɗi a ari mo yiiɗa wo muññintin tun a anndata ko hombo maayira ko siɗɗo hombo ko hombo ni siɗɗo makko hiɓɓiiɗo la tufarrik erta wala narifu man yo azza لأن الحزن قد أمّ الناس كلهم. كني وانا وادير بس. الله سبحانه وتعالى مسلم بشرني. قرآن هنا جاء يجيك وجسلف هذه الأمة. إمام سفيان الثوري دماشي. ما استعد للموت من ظن أنه يعيش غدا. سماكي هبلناكي ميدة. قال فلت الأورى جنغ. وناغونا ما. Sino felli ci jango o wuray haray o fenay o holaaki mayde no wudi kala felli to do wuray jango o holaaki mayde no wudi o preparanaaki kadi mayde kala preparani do mayde rendez-vous ko nyallal kun o mari ko hande on wande fi mum o tangini jango ko to weti kado wada go annam Abdullah ibn Maryam idha asbahta fala tantazir al-masaa وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذن موت كان ثوري دماكي ما استعد للموت من ظن أنه يعيش غدا موتا أطلق أرناك ميتا. فنراجع نجاة أخلاق السلف كثرة العفو والصفح عن كل من أذاهم بضرب أو أخذ مال أو وقوع في عرض أو نحو ذلك تخلقا بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن جانا جيكو جمعبة أتغل فولا ونكيكي يافنكي قرنكي جاء كلا توني ردو توني ردو كيغل ما جاتو غل جودي ما نيو غلدو ما بنن غلدو eto ati wonki ha wawi na ke munyana gol o ya ho odu dun no potti pitalbi dun ida ngandi lojo woneto onno warata ka neto ne weli lojo de ja binne chamo lojo woneto ina mari golle ka go hula ta bubu go Pancho pancho ya onno kasa de fobe ya daiko. Ka. Timmundu. Sama kala ekpa ka o ekpa isi o eka aki ko kanko lo joto. Ha isi o ya ekpa u. Ka. Timmundu. Sawa imo mari dole. Puri o mo fala dekku jeto. Sabu konoro ngol jogo sona. Jogo na jude ni. Hirbo na si hore ne wawa hejido kandermia. Kadung sinatu melaji. Koni no wonci sinte kirte. Ki ho ire ni e bedo munyare. Pari no munyal af sabur. Ko wira af sabur eko karamo kode luga li. Ko leggal munyi nangal bobo piratan nene mulu viete af sabur. Ko ismu shajara. Ko arabu ten harsi de munyi ni bobo hape fala mamu entude. Ko ebe yate fusa leggan galte etta entan tante uja ka hore endu. Ka bobo matto to munyi nato. Sio wullani endu ke jonnamo. Sio muini o suki rongo landi tatako hande kadi. Sio jonnamo ma tatako kadi. Kongal hadi kong, yondi na imo tira atan zel tanta. Tuwani asabra. Nusi jami wa basi rishabiri. Ene gotta ne hepa ko yelchini tungare yye muinyo. Gotta ne jibina ne bobaro yye ngako muinyo kwa ldei, bobo nko jibinako. Blah. Ko se o mai arawi a munye ko mai idan on ki di heblo eto dolu gol fola won kiki waw gol munye gol lorra di yimbe ina nda da tere tena min akhlaq salaf wonde mono wodu no karamo ko jo wuru do dubi chapannai nyande fini weti o nyande fini weti o daro do ala asabati babihi ko inna jomi gila do haki kidem hewti taka an ni dagina ni jiyaabe maada be ki jang an e pandu andu e jawdi andi tewi do e faldu do no fota ter kam yaafi do si tawi ni jogi torali ka jogi tortaabe ta jogi torta mi yaafi ta du ni kampan nay ko meeda li yeggitu de ngol o kongol ala asabati babihi so yal tayafi o ya da ko gon ngure min akhlaqis salaf bayri hakkeji amen din ko menen yaafo to isi yaafo da kala ko mi wada e immorde jiyaabe maada ben no fota non ter ceri do wadinni ma fajjudo wadinni mi yaafi ke mo do yo wadude ta jogi tormo min gon mi jogi toramo dubi sappande ene goddo yaabo yay o lando ko nu yaabandaami o porto dolo ke on yimbe be wona hakkune mabbe horeejo tonno no wele sillaade e Google wawlana ɗum yimɓe ɓen haala sahal qareebun jidda kono gollitirgol ɗum kadi ko yasirun ala man yassarahu llahu taala alayhi allah subhanahu wa taala nayinan en kono noon hina jeeya min ahlaqe salaf hina jeeya koɓe faamuno sabruhum ala ada zawjatihim wa shuhudihim anna kulla ma bada min zawjati ahadihim min almukhalafati lahu سورة معاملته لربه فلما خالف ربه كذلك خالفت زوجته طلب إن جيانو كو بغن إنو تري كلمو تواتا تفتار ما نو وقتي إدوموه في أولون دي كما كو غلو نرنغل غلو نرقا إجومي ما رنغل جومي ما ورتي مو يوم غلو نرقو تامسكي كم بحري بفاما ibeyguma darti kema ko an ma ko kanko te fama si o yennima ko kanko te fama so salani kema ko kanko kamɓe ɓe famayno ɗum ɗo fof konni ɓenna ko waɗi noon ko komi inni yo waɗu ɗo o sali ko jelu jomi am wiyomi waɗu miɗo jooɗi mi sali ɓe wawi contude ɓe hoota e hoore maɓɓe te tuuba ɓe hoota ka joomi men hakkunde maɓɓe ɓe darta kadi sonnaajo on hakkunde maɓɓe ɗum ɗo kamɓe weli fillaade ka ko yasirum kadi ala man yassarahu llahu taala alayhi en wiyatano satte to weli fiha kono ko ala man yassarahu llahu taala alayhi mo joomi men newinani dewal ala ko ɓurata mo welde ha hewti dewal ka awa noon mo ɗum sattani ɗum kadi harayno satti jalla subhanahu wa taala newinan en yoga e salaf no wooduno ɓe tawata si soggi mbabba mum ma puccu mum ngu darike ngu salike yahude ɓe tippoto ɓe acca muɓe juula darɗe ɗiɗi ɓe gundodo e joomi maɓɓe ɓe waɗɗo ngu ɓenna mahin hara ɓe foccaali ngu yaha ɓeno wooduno ɓennano hey ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kasir ko ɗo ɓe jogi noon min musiba bi sirati nakira kala ko heɓi on immorde e masibo hum kunjanɗiwo kum fanɗiwo ko an faggiti ɗum e mbale ko jomme woni yafade ko na faggade kon no ɗuuli ɗum ko gokkunni e ko faggiɗa kon jonnitaɗa ɗuuɗi kamɓe ɓe jogino ɗum ɗum ɗo wi aali noon yo sonnaɓɓe yawyenna moodi mum ko kamɓe waɗi siɓe wiimi salo ko kamɓe waɗi en yaali ɗum sariya kadi yaali ɗum balniraaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ida sallati lmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa ata'at baalaha wa hafidat farjaha dakhalat min ayi abwabi ljannati samaniyatu sha'at ɓeɗo no maaki sa waɗu ko wii ko ɓe maaki kala sonnaajo juuluɗo waɓutuuji muɗum ɗin jowi no ɗi juulirteno o hooliri lewru makko suumaynu ndu haana hoorireede noon o ɗoftori moodi makko no haani mo ɗoftorde noon o reeni farju makko on o dogitina haa o maayi aljanna dame ɗen jeetati uddite tew daro ɓenna naaru kaɓuran ma o naatira ene oɗo no wiyaayo wiimi sali imo wiyaayo wiimi kewi imo wiyaayo wi ko haaju mum kon ɗumo wiya koyo ɗaɓɓo aljanna e o ka sonnaajo harno wulliti moodi mum ka nelaaɗo nelaaɗo ɓe maaki ayi moodi ma ka o wi hii ɓe maaki naaru mo haayona o wiya o ɓe maaki ko ɗon heɓata aljanna ko ɗon heɓata wiite yow no yiɗirɗa oɗira aljanna ma on ko ɗon yiite ma gen ko ɗon faggitotoɗa jooni noon ko an anndi ko faala si tawi a weltinayimo hay si tawi ɗum hino mette siita perde aljanna e si tawi a mettinayimo fayri darne manen ko ɗon puttata naatoya yiite fal amru ilayki yahu naara aljanna ma on ko ɗon heɓatamo e juuɗe on ko kaani wo ko o holi wo ko woni miskino wo ko no wayi wo ko ɗon woni ko an ɗon anndi sa faala adaro to ɗetta weduro ɗetta woni ñande wo ñande mi accanta on ko tew mi haari tew sa faala ko ɗum armotoɗa ha heewa wuuron ɗum kadi yite no heɓoro ɗum est ce aljanna no heɓoro ɗum taɗa ɓuɗe ko isra tahsud ko rebu soña on yi sifon matela koon sohoy sa ukki kum e ndiyam a ñoƴƴi ha kum yari a ƴawni a ɓanniɗa kaasum a wi ko kosankum waɗantama ɗon yara arena heɗa ɗum waɗay ɗum sa ukki kum e kosan a ɗiɗi ha kum yari a ɓanni kaasum a wi yo ɗum wontu juuriɗa arena heɗa aɗay ko isra asud imal tanga ko remu soña ko remuɗa o ko ɗum hettoyta gollu daɗoya jewɗiɗo daɗoyta allah subahanahu wa taala moƴƴin faamuji ɗi idan ɗum ɗo hino jeeya eko salafu faamuno kamɓe kala kumɓe yii e golloɗire sattuɗe ka ɗiɓɓe ka ɓey nguure ka mummun tehol ɓe wiyay tigiri heyi joomi men no watti o e juuɗe am yo ɗoftola joomi men no watti kum kullum e juuɗam yo kum ɗoftola sikum dardike salike kum wowa ɗum haray ko ɗum noni salade kon woni ɓurti emi wattu hakkil ɗum ko artirgol hakkil tum woni ɗum on yi salaf no wooduno gollodirɓe e joomi mum faamodiri e makko ha tawi iɓe hewti gonɗinal hoolagol ko waali maayi wonki yehi faamodiral maɓɓe e joomi man ine hewti ka ɗum wuuri kaɓe gollitira en yii ɗum min ahlaqe salaf goɗɗo yaltidi e mbabba mum no feto e ha e laawol mba nawni ma mba maayi tawi kaw wi toon no woɗɗi kaw yaata toon no woɗɗi o wi jooni ala ko wirnanima ala kadi ko ronkuɗa koko goɗɗo wiya ronki tun ronkuɗa koko goɗɗo wiya waɗata tun woni a waɗata ana inda ɗanni abdi bi ko amii ɗum koko goɗɗo wiɗa ronkiwo ko ɗum woni a watta amma ronkere bakatake ma ɗa wawi fof kon noon sonjiɗi wi tawti jonmen waway ɗum ko ɗongo wiyete mi watta naami wawata komi waɗata gila ɗo o tippi o salligi o wi jooni ko an tagata wurdita ko an innintinta ko an jey fiiji ɗin fof jooni kami yaata toon no woɗɗi mi heɓɓata hewtoyde kami yiltoto toon no woɗɗi mi heɓɓata hewtoyde si torikema ka manngu maɗa e ka teddungal maɗa e ka bawɗe ma wawugol fof wurnitanan mba mabba mi yiltito ka galle kam yeego ɗo ndaare gonɗinal wurnitanan ko maayi ngal gonɗinal ko seeɗawal siko goɗɗo men dari nani o no wola ɗum innayo feeti babba ma fiɗɗi noppi muɗum luuki inni dari o waɗɗiti mba yiltigal ɓawde ma maayi ɗum kana min ahlaqe salaf ɗum woni assiqatu billah hoolagol joomi men ha hoola gonngol tawata ala ko wiyata eske hal waɗata hakkunde ma e joomi ma ko waɗay o hewti ka galle suka makko on jaɓɓimo wi hemba on yaawoyi tippemi sanana on bawo mbaɗo nami je accuduma e hoore mabba komi luɓaɗoma haalomi halde joom muɗum tippin tum bagage ji siko on tippini bagage e koye mawɗo on tippi tumba waali kadi mba maayi ɗon ɓe nokki mbaɓa hibboy kamba hibboyteto ɗum woni min ahlaqe salaf yaake ko faamodirgol e joomi meɗen woni ko mankiri jama o en torike ha kono aynal asar on to woni on to batte muskila idan hino jeeya e ahlaqu salaf nusu baadihim baadan فكان الكبير لا يتقدر من نصف الصغير له وبالعكس ونجاجي كوجي مأبه لا بانغول يوغا مأبه يوغا ريبو نجانو مأبه مقبا مأبه جاندو مأبه مونين كنتاكو ترني من قدتا si wonti rando dun lei fay kul laba ni dun redu jabay wana ka di fay kul salam to mawdo laba redu tidan do tamare karamo ko be tawata sida yirama ko be hana wadu de handa e mabbe si ya laba de redu dun do be fama no gasa be hacca si awati amanti attacke ke ha arondike sudu ajellike du ara jogi tai si fuɗɗi ɗa laɓande ɓe ko faalaɗa ɓe faamu kon si a gayni on sonkay ko yiga noon mo fuɗɗoto janngude tun faamonde jooni kon mbore fu na ɗum asi hanaka accideede e hoore ma ko ɗum tu nelaaɗo taƴayno wallina sahaba ɗaaro lanɗo nelaaɗo miɗo mari laɓar reede e muɗum miɗo newnana ɓe ma ka an afdalul halqi ya kombo salo tu ñande nelaɗo kadi jihaadi ni yo wonu yees di mana gaani tunndundu sahabaje detti kongol wi nelaɗo miɗo mare mum feere ene ko wahayu mo joomi men kippini wiya en waɗir ni haa ko feere nde yiwɗon no foolire yiwɗon ɗo ɓe maaki na wahayu ko mi yii nde ɗo feere ɓe maaki miɗo o wi miɗo mari feere goo awa nde wanande yomi addu ɓe maaki addu yeeso fo alkabir la yatakabbaru wala yatakabbar min qabuli nasiha o wi nelaaɗo kon yii koyen atto hewtude feɗɗen ɓunndu ndu wattire ndu ɓaawa meeɗen ten ɗonɗama yarentude ɗonɗama laaka ɓe yara ɗonka kan tullo ineede ɗum ko kolgal gonngal meɗen woowi gollirde noon ɓe maake ko ɗum woni feere nden waɗen ɗum ɓe waɗi ɗum ɓe gañi rasulullahi ya ahi kala mo yiɗa teddika dow leydi ɗo teddungal makko ngal no mahi senngole teddungal nelaaɗo ngal ko yer ko jaɓanɗa teddinɗa nelaaɗo o heɓuɗa teddungal gokku honno ɓe jaɓirta ɗum saloɗa ɗum on to janngoyɗa daraja hombo jonnaɗa ey limada ko wono noon ne jeeya ahlaqu salaf husnu adabihim ma alsagiri fadlan anil kabiri wa ma albaidi fadlan anil qarib e jeeya ahlaqu salaf jogagol ɓe needi labaandi wondude paykuy fiilagol paykuyɗe jogagol paykuyɗe cantindirgolle paykuyɗe yewtudugolle paykuyɗe ɗum nelaatano marno ɗum ko ɗuuɗi nawigol hey koye paykoy sa fijiri mewa mbaƴakkete lince na ɗum terto ɗum beyno woodi ɗe fijira kara ɓe miijata ko jakkugol ma toon inno woodi ka paygunta fijir mum yawtoma fijir mum yawtako hollugo tunno wondirte haraw yawtako kono so fijiraka ɓe wi paykum gurnam makkoɗan ɗo yo hellifeede ala ko ɓuri marde haadi emo wondi haati on fijidi e makko ɗum ka hewtantamoɗon no ɓurani makko reede mbuuɗi nafsiyan ka wonki mi yaali anas ibnu malik ɗum ne jeyano ko ɓurano heɓude nelaa jooɗodagole maɓɓe yewtida jogo junngo ɓe yaada hiiloɓe yaada hada la yadurru salaf ɗum ne jeyano jikkuji maɓɓe ɓe jaɓayno kadi ne'agol wondude ɓattiiɗo ɓe ne'oto kadi wondude woɗɗuɗo wona hiɗɗo maɓɓe tun ɓe anndi wona janngowo tun kadi ɓe wi'ata ɓe moƴƴotol mum o nganndi suɓugol ɗum kadi hertina moƴƴeteɓe e muɗum ɓen bone ɓura ɗum kono wigo ne ɓe musirikinaɓe ɓeno kore ombo korte ɓuri ɓen jomumen no waɗani ɓe geɓal ka zakka walmo allafate ɓulubu haɓoɓɓe heferaɓɓe jonneɓe zakka no gasa ɓe jaɓa islamu anani woɓɓe no lanɗo ene jooni kesi on siri feɗi ɗo sakuh maaro naɗi no wawi okkorde ɓe ɗon seeɗa nani ko lanndoto iɓe ñaami ɗum namari bakka to e ɗum kaa ko baraji marɗa fi kulli qalbi rasobin sadaka hay su ko kullum bato ko ribare ndiyam do yarin onati aljanna ka toma balu nasi tomatu wana mo anduda tu wana moddo tum moddete emu bal ko hana moddede e bonde den ko no hani soude ko moddete e moddibe den ko tabu ko bono toda e moddido faama kon o ronka yido jogi ko ronon neddo bondo nano faamirta si a fetti do a hiwraaki neddo moddo ko jogi tortaanu si a fetti a hiwraaki neddo majjudo ko gootu neddo majjudo sa fetti ko buy mawni timmi ha hiwra gorgo ko ɗum de wiyata sa fetti ɗo janngoɗo a hiwraaki mo wolay ɗum to hawranaamo o nodde tewlan tan limaaɗa la tusalli maɗata kono waɗa wowtaaɗu koɗa feƴƴi a ko hay jaarama ko heɓanta goɗɗo ɗuman woppuɗo e ɓattiɗo fof salaf moƴƴotono e muɗum senniɗiren koko wiyete almudahana wal mudarate buy emen doga e mudahana doga mudarate ronka senninirde ɗislum ko wiyete mudarate almudarate lil juhan wajibum fi da'watihim moƴƴodirgol e maɓɓe fuusaku munkum fuusa teddugal mungal e mokko mbayagal mungal e daraja muɗum o fiyo ɓeeɗo faamu oɗo gonga no waɗɗi kono sa fuusu diina ma kam fiyoɓe faamu diina na gootu almudarat mandi soɗa moƴƴa hunde ɗe almudarat huwa bablu dunya limaslahati ddin amma almudahana fa huwa badlu ddini limaslahati dduniya hada haram ko ɗum si jonno mi waddu law tudhinu fayudhinun kuwiyete mudahana kuwiyete mudahana ko neɗɗo on funsugol diina muɗum kan fino aduna on yaara yeeso ɗum no harmi kono ƴettugol neɗɗo on funsa aduna muɗum on fiyo diina kan yaara yeeso ɗum no waɗɗi ka ɗum waɗɗaki ban noddoɓe fof ko noon noddiri yimɓe ɓen ɓe jaɓi isan ɗum minal waajib almudarat ko gollodirgol e yimɓe majjuɓe ɓen kala noone gollodiral ngal tawata ngal tuusaali diina kan goɗɗum siko teddungal ma ngal ngal tuusi siko jawdi ma ndi ngal tuusi siko haqqe ma o ngal tuusi waɗugol ɗum ɗon ɗon yeggita ɗon fiyo ɓe jaɓu ɗum no jeeya ko ɗaɓɓa bal neraɗo fiyama haajijan yalti ɓe heɓi doole yottagol ɓe maa accuɓe ɗo si kamɓe ɓe jaɓali ɓe jibinoye jaɓoɓe ɗum wiyete mudarata kaɓe memuno dina neraɗo kan ko neraɗo ɓe wanno ɗum wiyete noon mudarata ɗum no noon ulama u dawa ino sappina ɗum hino jeeya e ahlaqu salaf an yakuna ahaduhum hayyinan layyinan yanqadu lissagiri kama yanqadu aljamal nde jeeya jikku salaf tawgol mo wonay newiiɗo o wonay deeƴuɗo ɗoworowo fay kum wano ngelooba ɗoworta fay kum to ganndi ngelooba annda doginoowo ko waawdo doginde anndi ka puccu annda doginoowo ko waawɗo doginde anndi mbabba annda doginoowo ko waawɗo doginde anndi otowal annda doginoowo ko waawɗo doginde ngal anndi ko nafsu sey ka otowal ka ƴawi ɗo e maggal kaɓe wi a waɗu prémie on ɗon a waɗirimo ɗon yer ko ɓen wiya ñoƴƴu ka ñaamo ko a ñoƴƴii ɗum yer ko ɓen wiya accituɗa ko a accitii ɗum ala fuy ko janngataa ɗon fiyo ngal yaha ala fuy ko worantaa ngal fiyo ngal wa ngal yahay fu ngal anndama an ko waɗoo ko ɓe wi kon tungal anndi waɗɗo ɗum wongal yaha kaarajaaɓe ngalen no sina moustapha mi huɓɓata sina sowduɗo lanngol mi doginta bal wonɓe fodde ɓe mburɓe ɗuuɗu dara waata doginde ngal haaja e sowduɗo ko doginoo ngal anndi uccu men sa waɗɗi keɗa tippike waawɗo ɗogirde no waawirnaano waɗɗoto doga ɓuri ko o dogataa ko kanku ko ngu anndi ko waawɗo laga mangal jooni noon wo neɗɗo moƴƴo julɗo ɗoworanay fay kum wono ngelooba ɗoworanta fay kum pay ko toskuni no wato do ngelo pay ko toskuni no wato do kulle puccu mona na ko e ha do dar na ngumu daro turna ngumu turna naba ngumu naba dogi na ngumu doga fasala o wadirta hada musakhkhar wo ne do no haani wala wa andeni pay ko la ya duru sei ande pay ko go a helta ko er da ta ta ku do mo dum kul na bombo ka pitiki kar hoyni ketu ko ta ta ha na to ander ko ka on la dunda kar ta dula ho ya bombo he jolu nayo ei sa sa po ilang anda jonti ko ngore Pada waktu nak betul nak, tunduk salaf pun jadi nafsu. Kenapa akhlak salaf, kau andira, kau golnek jannah kau mati deng, kalau salibaja mesti jadi, sehari nuri mu yinuri, mahanggal lakin kau golanggal kajang gol, sehari dan kau mu jemma jomi meten besoran kau mu lakpas lakin, kau lantas mu bus. Tenata yande ande onderia ande anda manti tungala darde di ke jawti layl biomi o jiya ko maada mo yiru da fernde mudum e de do motiere maada biomi arkito labbi nangol ma haraw ka fi data ma goto e tum so arre kare be naara gollo di rangal fi san sale di jokkito ben al aybu fi ya mi jagana ko to min na kanko to lanta o ya to ha to ya muti kan ko tigran maga sa nyande gon he sa jo ni tigir no fasir delande o wala no la tun no kadan ngande ngala do sela kram ko ga dawo be wi kala fala do yindo be se wo hota ka jomi men ko jogo to ti di di to noddai be nyalor ma ona ta be ka jomi ma e nyallangal petu ti weddi ka jamma o gundo do e jomi ma be o nodda mo fi yo ne onan be hewto ya huwa ar-ra'id wal qa'id fa sokkay ko do way dun ne weri fi jangande din di ka o sokkay ko do way o no mari golle dey ko yo yotir baaw o do ga o sokka ha ti wodi seluku o jokka ku so arti din kun tumbi tike o wanta yeso ti wodi gari ku mo yil tan o ku ko ni non o wadir tahanya de hewte ka dingira ma de hewte ka bo wa jonon ko ni o do won noddirde itawi o wadi o noddi ha o hayni ke lerdu gol jabu gol tan na o don ko kiti jamma wi a jom halli to jiyado ma kari mot yanne mo yidi tay dam mo newi nan sa salafu de wi buyi amen ya hayno fukto jangu gol arana jo sabu jomi men nabi dun jangu gol kono men ya ha men ta jomi men jabal sina dun wonam mo kanko tun men ta wontirani no ko bi barakati du'a salihin lahum ara da ba ko manke di di ko joni so do ti ko di manka hakune yinda dina jaa en akhlaqus salaf shuhu adamu shuhudihim fi nufusihim anna lahum nawafil min al ibadat walau qamu hatta tawarrama taqdamuhum wa innama yarawna dhalika kal jabir bi bab al naqas al hasil fi al fara'id fara'idihim إذ النوافل حقيقة إنما تكون لمن كملت فرائضه. جنتو دن دو مؤلم غفا فرميران دو. كدو دن مؤلم. هو صلف. سيدي جولين جمع هاكو هده مأبدين فوتي. درقل جمع جول. سرباد الهشابة على دانا قل إلى الفجر. ويسي كي يتاهي بمارينا في لنغو بمارك جومي مادين. Kalau dia dah nafsi hulu, kena dah dia kau memari nafsi lo, kena ni anda. Kau tin min dofaril lah, kena luntin miral itu. Kau konkil walilo, kau kau kau udah jual tak faril lagi, faril lagi hintin malik tau, honta baca nafsi lo. Kalau tu ada nunjul hatta tak terlama apa damuhu, tiada lah nafsi lo, si hulu faril lah hintin malik tau. Tiba ya kade si no nafilon timmi ni rafarillahu. Gala nafilu. Ene ko ni. enen ci goddo wali wadde dawal jamma ñalor ma sha Allah mo fotti wo hum kitafe so na bi sunullah yi ko numu ne andare walu dul de amalandima e ada ngande walu jangol andare jisu tatti mi jangono dun jamma hay goto landa ci ma hay ke goto ta gore ne هذا بينك وبين ربك يا أخي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنس بن مالك تريسي تهوري نطر كنافيل تريسي جن بقوة لا يرسو كمطل تقول يا إياسون من نبا زيفور سني في لبقو في كلا يدى بن يلا نغلتان بي بهوري حاتم الهون سودو بيدو نسودو دين انتن دقو دا سنين نيتو ko dun ka yawde njodi den wiide nyaame wo ene la hoori goto la maaki mo sida hoori ko ya nyaamu wiyata ara nyaame o la hoori ande sunna ammolandi ma ɗum kala faagano kadi taraano ɗum bar si a cokino ɓe landagol a hooru ɓenane yaahi yoni latu kallifni yaahi ta fawan komi wawata mi yaari hay sa forsi no jabata to ko ahi moɗɗi barakallahu fik jazakallahu khair tane ɗo hoori ahi moɗɗi fitinana nan kadi ara ñaama miɗo hoori sunno ngan salatu jabatano ɗum kana min akhdaihim tawgol kaw kamɓeɓe jaɓahiɓe mari naafiiɓe goɓe waɗani joomime marango te allahu tabaraka wa taala wiya hadisul kudsi ولا تزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه كتابي سلف على نافله انا دمر نافله ها أه؟ جبائر مردن جبائر وني باي درنتي سين جولي درنتي سين مالي درنتي موكالي ناي ولان غدو كونو درنتي إمام حسن البصري رحمه الله جميل ناس دكا جولر ده بطرة جولر دار دي دي تولي دي جانت الله سبحانه وتعالى سكنات كنر جولر ده وجولي دار دي اندر جول ده ده وما دي ومولي وارن ويهيك أفجود سكي كرو ويهي اللهم يا رب زودني حور العين يوم القيامة في دار كرامتك يا رب اجعل ذلك سببا لكرامتي ويجيومي بشوريك من يند درنا تدني رناس قول الجنة رسنابة رسنا على الرئيس حور العين لن تنر الجنة يومي بشوريك من يند وصل من إمام حسن البصري نبي موالي وحيوتي إنما يا غلام وينام ماشي والله ولم أرى خطيبا أقل حياء منك بلا متجا مير على يود غوركو تيامو مفاندو دو هرسا اكي دونال ها هيوكي ما امبا افان اكي دونال امبا افان دي نيدي امبا هي افان دي هرسا مير على يود وما شكرا بي لماذا وو ان دارو داكا نير جولد فجر عواري مالا نير سورو دا جومي ما يونادي الجنة ورسنة هور الأيم فيجوا لنا الجنة لنا في الجنة ها هي بهور العين أنت تلعب بلحيتك هكذا تحسب من الله الهور العين أم بلفان إغرسة ما دالي دوما أس ناني وإذك إذا فيجوا لك جلد رفع على الجنة ثم هبو شو كتاب لنا نركنا إلى الجلد ناني طوب الأفكو هاني عند سلمي أوشي من دوري الجنة أليس هو أقل حياء من هذا oɗo ko ni tum waɗi ka nder jul inna fi salati la shughla ine e nder julde ko aanini neɗɗo ko yoni hara yeƴƴitatako e goɗɗum ka imam hasanul basari ɓe maaki hersa ma kamno fanɗi keltini hakkunde ma jomi ma juula darɗe ɗiɗi sijira waare ma nde mbiya yo resino hourul ayne ka nder aljanna ɗum no heɓo sukan o harmi fama ɗum heɓortano ko kono rafandi hersa e teddungal on hande so goɗɗo men wolanama ɗum كيف تصرف موت جاي تجيرون كخلافة كرسل من النقل دين واي درادة دو تيرو جيكوج هؤلاء العلماء الأجلاء سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم إن واقعوا لدي إحجر كنو التنبيه يكفي اللبيب والإشارة يكفي اللبيب سندينغول سفقل نوينا جون حسين كا سنري أتو نوينا سلو دمو فيتا حسين كا si auto soli ñokki tofer si soli jogiti ka hospital neto engagé ke yato non haré wala hakki ka na dawa tere yoni ko yil kam ka awa si tayi en hibba na ma si fadi do jikku ji ha ulahi ulama ala ko wa en sina gundo do gol e jomi mede toro mo kamo yere makko ka yurmende makko yo teddini en di do jikku yo arkisen jikkinorgol ɗi ko ɗiɗo moɓata hakkunde julɗe ɓen ko ɗiɗo dannata sakagol hakkunde julɗe ɓen ɗum noon hakkunde worɓe moodi mana e ɓeynguli muɗum e hakkunde sonnaɓe moodiɓɓe muɗum e hakkunde joom ɓeyngure e ɓeyngure mum e hakkunde gollowo e gollanteɓe e hakkunde golloɓe fow ko ɗiɗo jikkuji turrenata teddugalin feɗen toɗo allah subahanahu wa taala yo teddiniren اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومكن اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا فلا تجعل مصيبتنا في ديننا فلا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.